15 delilden birincisi fel intizamatül mevzunedir. Yani bütün mahlukatta müşahede edilen ölçülü düzgünlük, mizanlı intizam ihatalı bir ilme şehadet eder. Evet, muntazam bir saray gibi kainattan ve manzume-i şemsiyeden ve kelimeler ve seslerin neşrinde zerreleri medar-ı hayret bir intizam gösteren hava sayfasından ve 300 bin ayrı ayrı nevileri her baharda bir intizamı ekmel içinde yetiştiren zemin yüzünden tut, ta her bir zihayatın vücudundaki aza ve cihazat ve hüceyrat ve zerrelere kadar derin, ihatalı, şaşırmaz bir ilmin eseri olan mizani düzgünlük ve tam intizam bulunması, gayet zahir ve kat'i bir surette ihatalı bir ilme delalet ve şehadet eder demektir. İkinci delil, وَالْاِتِّزَانَاتُ الْمَنْظُومَةِ'dir. Yani, bütün kainattaki masnuatta cüz'i külli, seyyarattan ta kandaki küreyvat-ı hamra ve beyzaya kadar her şeyde gayet düzgün bir ölçü, mütenasip bir mizan bulunması, bedahetle muhit bir ilme delalet ve kat'i şehadet eder. Evet, görüyoruz ki mesela bir sineğin, bir insanın azaları ve cihazatı, hatta cesedinin hüceyratı ve kanındaki kırmızı ve beyaz kürecikleri o derece hassas bir mizan ve ince bir ölçüyle yerleştirilmiş ve o derece birbirine münasip ve uygun ve cesedin sair azalarında öyle muntazam bir tenasüp var ki, nihayetsiz bir ilme malik olmayan o vaziyeti onlara vermesi hiçbir cihette imkanı yok. İşte aynen bütün zihayat ve enva-ı mahlukat, zerrattan ta manzume-i şemsiyedeki seyyarata kadar öyle tam bir müvazene ve zerre kadar şaşırmaz bir düzgün ölçü hükmetmesi, ihatalı bir ilme kat'i delalet ve parlak şehadet eder. Demek ilmin her delili, Zat-ı Alim'in mevcudiyetine dahi delildir. Sıfat mevsufsuz olması muhal ve imkansız olmasından, bütün hüccetleri Alim-i Ezeli'nin vücub-ı vücuduna kuvvetli ve gayet kat'i bir hücceti kübradır. Üçüncü delil, وَالْحِكَمُ الْقَصْدِيَّةُ الْعَامَّةِ'dir. Yani, bütün kainattaki hallakiyet ve faaliyette ve tebettülat ve ihya ve tavzifat ve terhisatta bütün masnuatın her biri ve her bir taifenin tesadüf imkanı olmayan öyle kasti ve bilerek takılan hikmetleri ve faydeleri ve vazifeleri var ve görüyoruz ki, ihatalı bir ilmi bulunmayan hiçbir cihette hiçbirisine icat noktasında sahip çıkamaz. Mesela, hadsiz zihayattan bir insanın yüz cihazatından bir tek cihazı olan lisanı, bir et parçası iken iki büyük vazifesiyle yüzer hikmetlere, neticelere, meyvelere, faydelere alet oluyor. Taamların zevkindeki vazifesi, ayrı ayrı bütün tatları bilerek cesede, mideye haber vermek ve rahmet-i ilahiyenin matbahlarına dikkatli bir müfettiş olmak ve kelimeler vazifesinde kalbe ve ruha ve dimağa tam bir tercüman ve santral olmak, elbette gayet parlak ve kat'i bir surette ihatalı ilme delalet ve şehadet eder. Bir tek dil, hikmetleri ve meyveleriyle böyle delalet etse, hadsiz lisanlar ve hadsiz zihayatlar, nihayetsiz masnuat, güneş zuhurunda ve gündüz kat'iyetinde nihayetsiz bir ilme delalet ve şehadet ve Allâmul Guyûb'un daire-i ilminden ve hikmetinden ve meşiyetinden hariç hiçbir şey yoktur diye ilan ederler. Dördüncü delil, وَالْعِنَايَاتُ الْمَخْصُوسَةُ الشَّامِلَةِ'dir. Yani, bütün zihayat, zişuur aleminde her neve ve her ferde hususi ve ona münasip ve umuma şamil inayetler, şefkatler, himayetler, bedahet derecesinde ihatalı bir ilme delalet ve o inayetlere mazhar olanları ve ihtiyaçlarını bilen bir alimi inayetkarın vücubu vücuduna hadsiz şehadetler eder demektir. İhtar Risale-i Nur'un Hülasatül Hülasasının zübdesi olan Arabi fıkradaki kelimelerin izahı ise, Kur'an'dan tereşüh eden Risale-i Nur'un Ayat-ı Kur'aniyenin lemaatından aldığı hakikatlara, hususan ilim ve iradeye ve kudrete dair delillere ve hüccetlere işarettir ki, bu Arabi kelimelerin işaret ettikleri o ilmi deliller ehemmiyetle tefsir ediliyor. Demek her biri çok ayatın birer işaret ve birer nüktesini beyan etmektir. Yoksa o Arabi kelimelerin tefsiri ve beyanı ve tercümesi değildir. Sadede dönüyoruz. Evet, gözümüzle görüyoruz ki bizleri ve bütün zîruhları bilir ve bilerek şefkatle himaye eder ve ihtiyacını ve her derdini bilir ve bilerek inayetiyle imdadına yetişir bir Alim-i Rahim var. Hadsiz misallerinden birisi, insanın rızık ve ilaç ve muhtaç olduğu madenler cihetinde gelen hususi ve umumi inayetler, pek zahir bir surette bir ilmi muhiti gösterir ve bir Rahman-ı Rahim'e rızık, ilaç, madenlerin adedince şehadetler ederler. Evet, insanın hususan acizlerin ve yavruların iaşeleri ve bilhassa mide matbahından cesedin rızık isteyen azalarına, hatta hüceyrelerine, her birine münasip rızkını yetiştirmeleri ve dağlar bir eczahane ve insana lazım bütün madenlerin bir anbarı olmaları gibi hakimane işler, gayet ihatalı bir ilim ile olabilir. Serseri tesadüf, kör kuvvet, sağır tabiat, camit, şuursuz esbab, basit, istilacı unsurlar, hiçbir cihette bu alimane, basirane, hakimane, merhametkârane, inayet perverane olan iaşe ve idare ve himayet ve tedbire karışamazlar. Yalnız o zahiri esbab, alim-i mutlakın emriyle, izniyle, ilim ve hikmeti dairesinde bir perde-i izzet-i kudret-i ilahiye olarak istimal ve istihdam edilmeleri var. 5. ve 6. delil, vel akdiyetul muntazametu vel akdarul müthmira'dir. Yani her şeyin hususan nebatat ve eşcar ve hayvanat ve insanların şekilleri ve miktarları, ilmi ezeliğinin iki nevi olan kaza ve kaderin düsturlarıyla sanatkârane biçilmiş ve her birinin kâmetine göre tam münasip dikilmiş, mükemmel giydirilmiş, gayet muntazam birer hikmetli şekil verilmiş. Onlar her biri ve beraber bir nihayetsiz ilme delalet ve bir sani-i alime adetlerince şehadet ederler demektir. Evet, mesela numune olarak hadsiz misallerinden yalnız tek bir ağaç ve bir ferdi insana bakıyoruz, görüyoruz ki bu meyveli ağaç, o çok cihazatlı insan, hiçbir ressam tam taklidini yapamayacak derecede zahiri ve batını, dış ve içi öyle bir gaybi pergarla ve ince bir ilmin kalemiyle hudutları çizilmiş ve tam intizamla her azasına münasip suret verilmiş ki, meyve ve neticelerine ve vazife-i fıtratlarına yetişsin. Bu ise nihayetsiz bir ilim ile olabilmesi cihetiyle, her şeyin her şeyle münasebetini bilip ve nazara alan ve bu ağaç ve bu insanın bütün emsallerini ve nevilerini, ilmi ezelisinin kaza ve kader pergar ve kalemiyle dış ve iç miktarlarını ve suretlerini hakimane yapılmasını bilerek işleyen bir sani musavvir, bir alim-i mukaddirin hadsiz ilmine ve vücubu vücuduna nebatat ve hayvanat adedince şehadet ederler demektir. 7. 8. delil vel acalul muayyene vel erzakul mukannene'dir. Yani ehemmiyetli bir hikmet için zahir nazarda müphem ve gayri muayyen tevehhüm edilen eceller ve rızıklar, İpham perdesi altında kaza ve kader-i ezeliğinin defterinde, mukadderat-ı hayatiye sayfasında her zihayatın eceli mukadder ve muayyendir, takaddüm teahhür etmez. Ve her zihruhun rızkı tayin ve tahsis edilip, kaza ve kader levhasında yazıldığına hadsiz deliller var. Mesela, koca bir ağacın ölmesi, onun bir nevi ruhu olan çekirdeğini onun yerinde vazife görmek için bırakması, bir alim-i hafizin hikmetli kanunu ile olması ve bir yavrunun rızkı olan süt memelerden gelmesi ve kan ve fışkı içinden çıkıp hiç bulaşmadan safi, temiz olarak ağzına akması, tesadüf ihtimalini kat'i bir surette red ve bir Rezzak-ı Alim-i Rahim'in şefkatli düsturu ile olduğunu gayet kat'i gösteriyor. bu iki cüz'i misale bütün zihayat ziruh kıyas edilsin. Demek hakikatta hem ecel muayyen ve mukadderdir, hem rızık herkese göre bir taayyün içinde, mukadderat defterinde kaydedilmiştir. Fakat gayet mühim bir hikmet için hem ecel hem rızk perde-i gaybta ve müphem ve gayr-i muayyen ve zahiren tesadüfe bağlı gibi görünüyor. Eğer ecel güneşin grubu gibi muayyen olsaydı, yarı ömür gaflet-i mutlakada ve ahirete çalışmamakla zayi olup, yarı ömürden sonra her gün ölüm daracı tarafına bir ayak atmak gibi dehşetli bir korku alıp, eceldeki musibet 100 derece ziyadeleşmesi sırrıyla, başa gelen musibetler ve hatta dünyanın eceli olan kıyamet, perde-i gaybta merhameten bırakılmış. Rızk ise, hayattan sonra nimetlerin en büyük bir hazinesi ve şükür ve hamdin en zengin bir menbaı ve ubudiyet ve dua ve ricaların en cemiyetli bir madeni olmasından, sureti zahirede müphem ve tesadüfe bağlı gibi gösterilmiş. Ta her vakit Rezzak-ı Kerim'in dergahına iltica ve rica ve yalvarmak ve hamd ve şükür şefaatiyle rızk istemek kapısı kapanmasın. Yoksa muayyen olsaydı, mahiyeti bütün bütün değişecekti. Şakirane, minnettarane ricalar, dualar, belki mütezellilane ubudiyet kapıları kapanırdı. 9. 10. delil: وَالْاِتْكَانَاتُ الْمُفَنَّنَةِ وَالْاِحْتِمَامَاتُ الْمُزَيَّنَةِ. Yani, her masnuda, hususan bahar mevsiminde, zemin yüzünde sermediği bir hüsnü cemalin cilvelerini gösteren bütün güzel mahluklar, ez cümle çiçekler, meyveler ve kuşçuklar ve sinekler ve bilhassa yaldızlı ve yıldızlı kuşçukların hilkatlerinde ve suretlerinde ve cihazatlarında öyle mucizane bir maharet ve dikkat ve harika bir sanat, bir ittikan, bir mükemmeliyet ve sanatkarlarının mucizatlı hünerlerini gösteren ayrı ayrı çeşit çeşit tarzlarda şekiller, makinecikler, gayet ihatalı bir ilme ve tabirde hata olmasın, gayet meharetli ve fünunlu bir meleke-i ilmiyeye kat'i delalet ve serseri tesadüfün ve şuursuz ve müşevveş esbabın müdahale etmesinin imkansız olduğuna şehadet ettikleri gibi, وَالْاِحْتِمَامَاتُ الْمُزَيَّنَةِ ifadesiyle, o güzel masnularda o derece bir şirin süslemek ve tatlı bir zinet ve cazibedar bir cemali sanat var ki, nihayetsiz bir ilim ile iş görür ve her şeyin en güzel tarzını bilir ve sanatkarlığın cemali kemalini ve kemali cemalini zişuurlara göstermek ister ki, en cüz'i bir çiçeği ve küçük bir sineği ihtimamkarane, mahirane, sanatperverane ehemmiyetle tasvir ve icat eder. Bu ihtimamkarane tezyin ve tahsin, bedahetle hadsiz ve her şeye muhit bir ilme delalet ve o güzellerin adedince bir sani-i alim-i zülcemalin vücubu vücuduna şehadetler ederler demektir. 5 külli delil ve hüccetleri ihtiva eden 11. delil: ve gayetü kemalil intizamil ittizanil imtiyazil mutlakat fissuhuletil mutlaka ve halkul eşyai fil ketretil mutlaka ma'al itkanil mutlak ve fissuratil mutlaka ma'al ittizanil mutlak ve fil vüs'atil mutlaka ma'a kemali husni sanati ve fil bu'datil mutlaka ma'a l-ittifakil mutlak ve fil hıldatil mutlaka ma'a l-imtiyazil mutlak. Bu delil, sabıkan zikredilen Arabi fıkranın ahirinde yazılan delilin başka ve daha güzel bir tarzıdır. Şiddetli hastalık sebebiyle gayet kısa bir işaretle bundaki 5-6 geniş delilleri beyandır. Evvela, bütün zeminde görüyoruz, tam bilmekten ve meharetten gelen gayet suhulet ve kolaylıkla acib zihayat makineler defaten ve bir kısmı bir dakikada düzgün, ölçülü, emsalinden farikalı yapılmaları, nihayetsiz bir ilme delalet ve sanattaki meharet-i ilmiyeden gelen suhulet ve kolaylık derecesinde o ilmin kemaline şehadet eder. Saniyen, gayet kesret ve çokluk içinde şaşırmadan gayet derecede sanatlı, mükemmel icatlar, nihayetsiz bir kudret içinde hadsiz bir ilme delalet ve alim ve kadir-i mutlaka hadsiz şehadet eder. Salisen, sürat-i mutlaka ve gayet çabuk yapılmakla beraber, gayet derece mizanlı, ölçülü icatları, hadsiz bir ilme delalet ve adetlerince bir alim-i mutlak ve kadir-i mutlaka şehadet ederler. Rabian, gayet geniş bütün zemin yüzünde hadsiz-i hayatların vüs'at-i mutlaka ile beraber gayet sanatkârâne, süslü, kemal-i hüsnü sanat ile yapılmaları hiç şaşırmayan, her şeyi beraber gören, bir şeyi bir şeye mani olmayan bir ihatalı ilme delalet ve bir alim-i külli şey ve kadir-i mutlakın masnuları olduklarına her biri ve beraber şehadet ederler. Hamisen, bud-u mutlak ve birbirinden gayet uzak bir nev'in efradı, biri şarkta, biri garpta, biri şimalde, biri cenupta, aynı zamanda aynı tarzda birbirinin misli ve birbirinden teşahhusça imtiyazlı bir surette vücuda gelmeleri, ancak bir alim-i mutlak ve kadir-i mutlakın kainatı idare eden hadsiz kudreti ve bütün mevcudatı ahvaliyle ihata eden nihayetsiz ilmiyle olabilmesi cihetiyle, muhit bir ilme delalet ve bir allâmul guyuba hadsiz şehadet ederler. Sadisen, ihtilat-ı mutlakla beraber hiç şaşırmadan ve karıştırmadan her birisi tam bir imtiyaz ve alamet-i farika ile o karışık emsalinde ve karanlık yerlerde, mesela toprak altındaki tohumlar gibi şaşıran vaziyetlerde, o çok kalabalıklı zihayat makinelerin her birisinin hiçbir cihazatını noksan bırakmayarak, mucizatlı bir surette yaratılmaları, güneş gibi ilmi ezeliye delalet ve gündüz gibi kadir-i mutlak ve alim-i mutlakın hallakiyetine, rububiyetine şehadet ederler. Risale-i Nur'daki tafsilata havale edip, bu pek uzun kıssayı kısa kesiyoruz. Şimdi Hülasatül Hülasa'daki irade meselesine başlıyoruz. Allahu ekber min külli şeyin kudreten ve ilmen iz huvel müridu li külli şeyin ma şa'allah kâne ve ma lem yeşe lem yekun iz tanzimu icadil masnu'ati zaten ve sıfaten ve mahiyeten ve huviyeten min beynil imkânatil gayril mahdûde ve turukil akime ve ihtimalatil müşevveşe ve suyûlil anâsiril müteşâkise والأمثال المتشابهة بهذا النظام الأدق الأرق وتوزينها بهذا الميزان الحساس الجساس وتمييزها بهذه التعينات المزينة المنتظمة وخلق المختلفات المنتظمات الحيوية من البسيط الجامد الميت كالإنسان بجهازاته من النطفة والطير بجوارحه من البيضة وَالشَّجَرَةِ بِأَعْضَائِهَا مِنَ النَّوَاتِ وَالْحَبَّةِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ بِإِرَادَتِهِ تَعَالَى وَإِخْتِيَارِهِ وَقَصْدِهِ وَمَشِيئَتِهِ سُبْحَانَهِ كَمَا أَنَّ تَوَافُكَ الْأَشْيَاءِ فِي أَسَاسَاتِ الْأَعْضَاءِ النَّوْعِيَّةِ وَالْجِنْسِيَّةِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ صَانِعَ تِلْكَ الْأَفْرَادِ وَاحِدٌ أَحَدٌ كذلك أن تمايزها بالتشخصات المتمايزات والتعينات المنتظمة يدل على أن ذلك الصانع الواحد الأحد فاعل مختار يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. Bu fıkra irade-i ilahiyenin delillerinden pek çok külli hüccetleri ihtiva eden bir tek külli ve uzun delildir. Mealinin kısa bir tercümesi içinde İrade ve ihtiyar ve meşiyet-i ilahiyeyi gayet kat'i ispat eden bir delili beyan ederiz. Hem ilmi ilahinin bütün mezkür delilleri, aynen iradenin dahi delilidir. Çünkü her masnuda ilim ve iradenin beraber cilveleri, eserleri görünüyor. Bu Arabi fıkranın kısaca meali. Yani her şey onun irade ve meşiyetiyle olur. İstediği olur, istemediği olmaz. Her ne isterse yapar, istemezse hiçbir şey olmaz. Bir hüccet şudur. Görüyoruz ki, bu masnuatın her biri muayyen zatı, mahsus sıfatı, ayrı hususi mahiyeti, mümtaz farikalı sureti, hadsiz imkanat ve başka tarzlarda olabilir, teşvişçi ihtimalat içinde, neticesiz çok yollarda ve sel gibi akan ve karıştıran ve birbirine zıt unsurların müdahaleleri içinde ve sehiv ve iltibasa sebebiyet veren ve birbirine benzeyen emsalleri içinde bu karma karışık hallere karşı o her bir masnuğu ince, tam, düzgün bir nizam altına almak ve hassas, cessas, mükemmel bir ölçü ve mizanla her uzvunu ve cihazını tartmak, takmak ve yüzüne süslü düzgün bir sima, bir teşahhus vermek ve birbirine muhalif azalarını basit, camit, ölü bir maddeden zihayat olarak gayet sanatlı yaratmak, mesela insanı ayrı ayrı yüz cihazatı ile bir katre sudan icat etmek ve kuşu pek çok alat ve muhtelif cihazları ile bir basit yumurtadan inşa edip mucizatlı suret giydirmek ve ağacı dal, budak ve mütenevvi aza ve eczası ile basit, camit, karbon, azot, müvellidülma, müvellidül humuzadan terekküp eden bir küçük çekirdekten çıkarmak, muntazam, meyveli bir şekil giydirmek, elbette ve elbette bedahetle, şüphesiz kat'iyetle vücub ve zaruret ve lüzum derecesinde ispat eder ki, o her bir masnua bütün zerrat ve eczasıyla ve suret ve mahiyetiyle bir kadir-i mutlakın irade ve meşiyetiyle ve ihtiyar ve kastiyle o mahsus, mükemmel vaziyet veriliyor. Ve her şeye şamil bir iradenin taht-ı hükmündedir. Ve bu tek masnun bu şüphesiz tarzda irade-i ilahiyeye delaleti gösteriyor ki, bütün masnuat, hadsiz, nihayetsiz ve güneş ve gündüz gibi zahir bir kat'iyette, her şeye şamil irade-i ilahiyeye, adetlerince şehadetler ve bir kadir-i müridin vücubu vücuduna hadsiz hüccetlerdir. Hem ilmi ilahinin sabıkan mezkür bütün delilleri, aynen iradenin dahi delilleridir. Çünkü ikisi kudretle beraber iş görüyorlar. Biri birisiz olmaz. Her bir nev'in ve cinsin efradı, azay-ı nev'iye ve cinsiyede tevafukları nasıl delalet eder ki sanileri birdir, vahittir, ehaddir, öyle de yüzlerinin simaları hikmetli bir tarzda birbirinden farikalı ve ayrı olması kat'i delalet eder ki, o sani vahid-i ehad bir fail-i muhtardır. İrade ve ihtiyar ve meşiyet ve kast ile her şeyi yaratır. İşte iradeye dair tek ve külli bir delili beyan eden mezkür Arabi fıkranın kısaca mealinin tercümesi bitti. İradeye dair pek çok mühim nükteleri ilim meselesi gibi yazmak niyet etmiştim. Fakat semli hastalık dimağıma tam yorgunluk verdiği için başka vakte tehir edildi. Kudrete dair Arabi fıkrası. Allahu ekber min kulli şeyin kudreten ve ilmen. İz huvel kadiru ala kulli şeyin bi kudretin mutlakatin muhidatin zaruriyetin naşiyetin lazimetin zatiyetin lizzatil akdesiyeti. فمحال تداخل ضدها فلا مراتب فيها فتتساوى بالنسبة إليها الذرات والنجوم والجزء والكل والجزئي والكلي والنواة والشجر والعالم والإنسان بسر مشاهدة غاية كمال الانتظام الاتزان الامتياز الاتقان المطلقات مع السهولة في الكثرة والسرعة والخلطة المطلقة وبسر النورانية والشفافية والمقابلة والموازنة والانتظام والامتثال وبسر إمداد الواحدية ويسر الوحدة وتجلي الأحادية وبسر الوجوب والتجرد ومباينة الماهية وبسر عدم التقيد وعدم التحيز وعدم التجزي وبسر انقلاب العبائك والموانع إلى حكم الوسائل المسهلات وبسر أن الذرة والجزء والجزئية والنواة والإنسان ليست بأقل صنعة وجزالة من النجم والكل والكلي والشجر والعالم فخالقها هو خالق هذه بالحدس الشهودي وبسر أن المحاطة والجزئيات كالأمثلة المكتوبة المصغرة أو كالنقط المحلوبة المعصرة فلا بد أن يكون المحيط والكليات fi kabdati halikil muhati vel cüz'iyyati li yudrice mithalaha fiha bi mevazini ilmihi ev yuassiraha minha bi desatiri hikmetihi. وبسر كما أن قرآن العزة المكتوبة على الذرة المسمات بالجوهر الفرد بذرات الأثير ليس بأقل جزالة وخارقية صنعة من قرآن العظمة المكتوب على صحيفة السماء بمداد النجوم والشموس، كذلك أن ورد الزهرة ليست بأقل جزالة وصنعة من دري نجم الزهرة، ولا النملة من الفيلة، ولا الميكروب من الكركادان، ولا النحلة من النخلة بالنسبة إلى قدرة خالق الكائنات. فكما أن غاية كمال السرعة والسهولة في إيجاد الأشياء أوقعت أهل الضلالة في التباس التشكيل بالتشكل المستلزم لمحالات غير محدودة، تمجها الأوهام كذلك أثبتت لأهل الهداية تساوي النجوم مع الذرات بالنسبة إلى قدرة خالق الكائنات جل جلاله، ولا إله إلا هو، الله أكبر.